Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jarosław Kaczyński przed Pałacem Prezydenckim mówił o nowelizacji ustawy o IPN-ie. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który słuchał przemówienia prezesa PiS-u. Trudna sytuacja kierowców oczekujących na przejazd przez granicę w Dorohusku. Kolejka wydłużyła się do prawie 30 kilometrów. W tym serwisie powiemy też o studniówkach w polskich szkołach społecznych w Grodnie. Przez krakowskie przedmieście przeszedł Marsz Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Zakończyło go przemówienie Jarosława Kaczyńskiego przed Pałacem Prezydenckim. Prezes PiS-u mówił m.in. o nowelizacji ustawy o IPN-ie. Przenosimy się od razu przed Pałac Prezydencki, gdzie jest Karol Surówka. Powiedz, o czym dokładnie mówił Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński mówił, że należy bronić prawdy o tym, co działo się w Polsce w czasie II wojny światowej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że naruszana jest polska godność. Jarosław Kaczyński dodał jednak, że ta obrona musi być prowadzona zgodnie z zasadą zło dobrym zwyciężaj. Ostrzegał przed ciężką chorobą antysemityzmu. Dziś wrogowie Polski, można powiedzieć, że dzisiaj diabeł podpowiada nam pewną bardzo niedobrą receptę, pewną ciężką chorobę duszy, chorobę umysłu. Tą chorobą jest antysemityzm. Musimy go odrzucać, zdecydowanie odrzucać. Jarosław Kaczyński mówił, że niezależnie od tego nie można przyznawać racji tym, nieważne czy to Żydzi czy Polacy, którzy obrażają własny kraj. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił też dziś o budowie pomnika katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia ma zostać odsłonięty jego cokół. Jarosław Kaczyński przekonywał, że dochodzimy do końca drogi, jeśli chodzi o upamiętnienie ofiar. Na poprzednich miesięcznicach katastrofy smoleńskiej prezes PiS mówił, że 10 kwietnia tego roku obchody miesięcznic będą mogły się zakończyć. To był Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Przypomnijmy, że znowelizowaną ustawę o IPN-ie skrytykował m.in. rząd Izraela i amerykański Departament Stanu. Kolejka ciężarówek oczekujących na przejazd przez granicę w Dorohusku wydłużyła się do prawie 30 kilometrów. Jak informuje dyżurny punktu informacji drogowej i policji, w kolejce jest ponad 800 tirów. Pojazdy zajmują pobocze Krajowej Dwunastki, aby nie utrudniać przejazdu autom osobowym. Ponadto policja zorganizowała posterunek w miejscowości Janów przed Chełmem, jadąc od strony Lublina, by tam zatrzymywać ciężarówki jadące do granicy i nie dopuścić tym samym do blokady komunikacyjnej miasta. Tak trudnej sytuacji nie było od lat. Tiry stoją jakieś 1,5 kilometra przed tablicą Chełm. W tej chwili policja kieruje ruchem i przepuszcza po kilkanaście ciężarówek na drugą stronę miasta. Chodzi oczywiście o to, żeby nie stały w obrębie samego Chełma. Obserwowana sytuacja wynika z dwóch powodów. Jak tłumaczą służby celne, chodzi przede wszystkim o spiętrzenie się weekendowego ruchu ciężarówek i remonty po ukraińskiej stronie. Tam montowany jest rentgen, przez co wyłączone są niektóre pasy ruchu. No i tworzy to wąskie gardło, a skutek obserwujemy właśnie, widząc ciężarówki oczekujące do odprawy już przed Chełmem. Dominik Gil, Polskie Radio Lublin. Policja będzie koordynowała przejazd ciężarówek przez Chełm tak długo, jak będzie to potrzebne. Oficjalny czas odprawy ciężarówek podawany przez służby celne na stronie granica.gov.pl wynosi 50 godzin, ale kierowcy twierdzą, że to zaniżone szacunki. Policja apeluje do kierowców tirów, by w miarę możliwości kierowali się na inne przejścia graniczne. Uczniowie polskich szkół społecznych istniejących w Grodnie na zachodniej Białorusi bawili się na balach studniówkowych. Imprezy tradycyjnie rozpoczęły się od poloneza, potem maturzyści pod czujnym okiem nauczycieli i rodziców kontynuowali zabawę do późnych godzin wieczornych. Helena Mielesz, dyrektor liceum społecznego działającego przy Polskiej Macierzy Szkolnej, powiedziała Polskiemu Radiu, że w jej placówce uczy się około 2000 osób. W tym roku jest rekordowa ilość maturzystów, ponad 300. Podkreśla, że dzisiejsza studniówka jest szczególna. Bo mamy stulecie Polskiej Macierzy Szkolnej i stulecie niepodległości. Dlatego taka uroczystość na całego. Dziś na studniówce bawi się również młodzież ze szkoły społecznej działającej przy Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejsce władze. Angelika Orechwo, dyrektor placówki, mówi, że w tym roku jest ponad 70 maturzystów. Na pewno będą próbowali się dostawać na studia i większość na pewno się szykuje na studia do Polski. Maturzyści przyznają, że chcą studiować w naszym kraju, gdyż czują się Polakami i w Polsce widzą perspektywy dla swojej kariery zawodowej. Maria Szymanowska z Grodna. Chciałabym studiować stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, bo jestem Polką. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Grodno. To był serwis Trójki, a już za chwilę sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Adam Malecki. Nasi skoczkowie bez medalu olimpijskiego. O tym wie już cała Polska. Konkurs na skoczni normalnej w Pjongczangu był istną, wietrzną loterią, w której Polacy nie odnaleźli się. Prowadzący po pierwszej serii Stefan Hula zajął 5. miejsce, a Kamil Stoch z drugiej lokaty spadł tuż poza podium na 4. miejsce. Szczególnie szkoda Huli, mówił po zawodach roztrzęsiony z zimna i emocji Adam Małysz. Komu jak komu, ale szczególnie Stefanowi się ten medal należy. No, za jego wytrwałość, cierpliwość i walkę do samego końca. No i co tu wiele mówi, no nie da się tego inaczej określić, bo pierwszy konkurs, olimpiada, 4 lata czekasz na ten konkurs, nie? I przychodzi taki konkurs, który się w zasadzie nie powinien odbyć, no, ale my na to nie mamy wpływu. Był wiatr, ale medal był blisko, bardzo blisko, wie o tym Kamil Stoch. Szkoda, no zwłaszcza, że inaczej bym się czuł, gdybym skończył 4. i nie wiem, przegrał 10 punktów podium, a inaczej się czuję, jak przegrałem, kurczę, no niecałe 0,5 punktu. No, ale taki jest ten sport i był taki, a nie inny konkurs. Ja się cieszę ze skoku, bo te skoki były na dobrym poziomie, aczkolwiek cały czas mam poczucie i mam tą świadomość, że mogę skakać lepiej. A dziś lepiej skakali inni. Niemiec Andreas Wellinger zdobył złoto i Norwegowie Forfang i Johansson, którzy wywalczyli srebrny i brązowy medal. O punkty w piłkarskiej ekstraklasie grają piłkarze. W zakończonych już meczach Pogoń w Szczecinie pokonała 4-1 Sandecję, a Krakowie przy Kałuży odrobiła stratę i wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław. W meczu, który trwa w Gdańsku, Lechia przegrywa 0-1 z Wisłą Kraków. W Bundeslidze 21 meczów i 19 bramek to statystyka Roberta Lewandowskiego w tym sezonie. Strzelił gola, a Bayern Monachium wygrał 2-1 z Schalke. W Premier League koncert Sergio Aguero. 4 gole Argentyńczyka, a lider Manchester City pokonał 5-1 Leicester. Czyste konto zachował dzisiaj Łukasz Fabiański, a Swansea oddala się od strefy spadkowej. Kolejne cenne 3 punkty, 1-0 z Burnley. W meczu na szczycie we Włoszech Napoli z Piotrem Zielińskim niestety na ławce rezerwowych podejmuje Lazio. Rzymianie prowadzą pod Wezuwiuszem 1-0. W piłce halowej Rosjanie wygrali z Kazachstanem i zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy. Trwa wielki finał, w którym Portugalia prowadzi 1-0 z Hiszpanią. To jeszcze informacje z siatkarskich i koszykarskich parkietów. W plus lidze bez straty seta Esseco Resovia pokonała Warte Zawiercie, a lider Zaksa Kędzierzyn Koźle pokonała Kuprum Lubin. Zwycięstwa także Czarnych Radom i Dafi z Połem Kielce. W ekstraklasie koszykarzy porażka Stelmetu Zielona Góra. Drużyna z Grodu Bachusa świętowała, widać, zbyt długo awans do play-off Ligi Mistrzów i w lidze przegrała z AZS-em Koszalin. Turów Zgorzelec wygrał z Polskim Cukrem Toruń, a Rosa Radom pokonała Kinga Szczecin, a miasto Szkła Krosno ograła Trefla Sopot. W tabeli prowadzi Anwil Wosławek. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Tej nocy zachmurzenie całkowite na Śląsku i w Wielkopolsce, gdzie niegdzie większe przejaśnienia. Na krańcach wschodnich, na Wybrzeżu i Pomorzu oraz w Karpatach miejscami słabe opady śniegu. Możliwe też mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od minus 7 do minus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Znów pędzą 2 szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Yeah. John Lydon razem z zespołem Public Image Limited. Przypomnę, że John jest twarzą i ambasadorem tegorocznego Jarocina, a także jego motywem. Obok na przykład Wojtka Mazoleskiego jest ambasadorem. I teraz od ikony punka pewne kazanie. Life is a series of ups and downs and you must never allow depression to get in there. Because there'll always be another day and another prospect and another opportunity to improve your situation. If you sit back and allow yourself to wallow in self-pity, you will fall and you will stay down. And that's not healthy. So recommendation, boys and girls, don't feel sorry for yourself because nobody else will. So be brave, be loud, be proud. And be accurate in your information. Życie to seria wzlotów i upadków. Nie pozwólcie nigdy, żeby depresja wkradła się w wasze życie. Zawsze będzie inna okazja, zawsze będzie kolejny dzień, żeby to wszystko naprawić. W takim razie nie należy po prostu siedzieć i litować się nad samym sobą. Wtedy z całą pewnością poniesie mi porażkę, a to nie jest zdrowe. W takim razie, chłopcy i dziewczęta, oto moja rekomendacja. Nie litujcie się nad sobą, ponieważ nikt oprócz was tego nie zrobi. Bądźcie dzielni, bądźcie głośni, żeby was było słychać, bądźcie dumni i precyzyjni we swoich informacjach. Jarocin 2018 to oczywiście także jarocińskie rytmy młodych. Przypomnę, że trzy z eliminacyjnych koncertów, trzy pierwsze odbędą się w Studiu Osieckiej. Terminy są już na stronie internetowej Festiwalu i Jarocińskich Rytmów Młodych, ale będziemy o tym oczywiście na bieżąco informować. Ważna informacja dla wszystkich, którzy zgłoszą się, czy chcą się zgłosić do konkursu. Termin jest dość bliski, bo przyjmowane zgłoszenia są tylko do północy 20 dnia lutego. To znaczy północy z 20 na 21 dzień lutego. Tego oczywiście roku, o czym prosimy pamiętać. Wspominamy festiwale sprzed lat. 2015. Na scenie grupa WW z bardzo specjalnym gościem, który przyjechał z nimi specjalnie na festiwal. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielkim dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiż sprawił to ból. Jakiż sprawił to ból. Synowie, zrozumiałbym, dlaczego tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez te wszystkie lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Sprawił to Bóg. Jakiś sprawił to Bóg. Nadir mahabbam, balanı çok sevem, anadan sorum. Ana, bana üçlü Altyazı M.K. wspomnienie z Jarocina 2015. Grupa WW i specjalni goście. Alim Kasimow i jego córka Fargana. A teraz gość w liście osobistej, niezwiązany z festiwalem w Jarocinie. Laureatka Fundacji Steve'a Wrighta, artystka, która ma już swoją stronę w BBC Music. Nazywa się Ola Schmidt. Lista osobista. Moim gościem jest Ola Schmidt. Mam do ciebie na wstępie prośbę, żebyśmy nie zaczęli dyskusji o mikrofonach, bo ona może długo potrwać. Już wiem, z uwagi na wspólne zainteresowania na ten temat. Ale tak zupełnie serio, to chyba od razu charakterystyczna rzecz, że ktoś, kto zajmuje się w ten sposób muzyką jak ty, zwraca uwagę na to, do jakiego mikrofonu mówi. Jak najbardziej. To ma niesamowite dla mnie znaczenie. Ja ogólnie w jakimkolwiek miejscu się pojawiam, gdzie widzę mikrofony, albo nawet jak filmy oglądam, to tak sobie moją własną taką sherlockową inwestygację robię, żeby spojrzeć, co tam jest używane. Ale czasami uważam, że można używać bardzo taniego sprzętu i można osiągnąć coś niesamowitego. Czasami emocje są ważniejsze niż sprzęt. Ale jeśli chodzi o radio, no to fajnie jest mieć dobry mikrofon. Szczególnie, że w twoim przypadku można mieć swój ulubiony własny mikrofon, z którym się jeździ wszędzie i śpi z nim pod poduszką. W przypadku radia do tego mikrofonu na tydzień mówi kilkaset osób, więc on powinien mieć tą niezwykłą zdolność lubienia każdego. Tak, uniwersalną, ogólnie. Tak, rozumiem. Ale chyba ważne jest w ogóle zwracanie uwagi na coś takiego, bo ja przypuszczam, że jest masa osób, nawet zajmujących się muzyką, którzy po prostu uważają, że technologia jest teraz tak rozwinięta, że wszystko jest dobre. Tak i nie. Dlatego, że uważam, że będą ludzie, którzy będą non-stop siedzieli na internecie i wyszukiwali najnowsze, mówię, innowacje i będą zmieniali bardzo często swój sprzęt w swoim studio, żeby być na topie. A czasami można się w tym tak zagubić, że ten czas na poszukiwanie zajmuje nam więcej czasu, jak po prostu nagrywanie nowej muzyki. I wydaje mi się, że to jest fajne, jak spędzisz jakiś czas ze sobą, albo będziesz miał okazję dzięki znajomym i dzięki odwadze zapytania się firm, które produkują te sprzęty, czy mogliby tobie coś pokazać, albo czy mógłby się z nimi spotkać. Bo w Anglii tak jest. Możesz skontaktować się z Rolandem, z jakąkolwiek firmą, jeśli chodzi o sprzęty, o instrumenty, syntezatory, i oni są otwarci, jak tylko się potrafisz sprzedać w swoim mailu, mówię, w tym, jak o siebie opiszesz i pokażesz swoją muzykę, to pomagają i to jest super, dlatego że jest moim zdaniem dobrze zdefiniować się sprzętem, ale czasami jest fajnie mieć bardzo minimalny taki setup versus bardzo rozwinięty. I to też zależy od miejsca, w którym się gra koncert, w zależności od tego, jak dużo masz miejsca w swoim domu, jeżeli w domu nagrywasz. A są ludzie, którzy totalnie nie w ogóle nie chcą mieć z tym wspólnego, tak technicznie, tylko są takimi typowymi muzykami. Ja tak sobie czasami myślę właśnie o latach 60., 50., jeżeli o nagrywanie jazzu, że ja wiem, że tam byli muzycy, którzy znali się na tym, dźwiękowcami byli, ale byli też tacy ludzie, którzy po prostu tylko i wyłącznie, okej, mam dzisiaj 6 godzin, mogę wskoczyć do studia, to wszystko jest dla nich ustawione, zrobione, oni wchodzą i nagrywają. Wiedziałem, że jak zaczniemy o mikrofonach, to nie skończymy, no ale dobra. Bardzo mi się to podoba. Jestem kwiatem więdnym bez wody, z czasu, który spędzam z tobą. Wdychaj głęboko, kiedy uśmiech spada z twojej twarzy. Przytułam się do ściany, czekając na ciebie. Jestem kwiatem więdnym bez wody, z czasu, który przytulam się do ściany, czekając na Pierwsze zauważę, to może trochę przypadek, ale nie mogę nie zauważyć, że kilka tygodni temu w programie mówiłem o tym, że zjawisko tak zwanego Krunera w latach 40. i 50., czyli człowieka śpiewającego, nie byłoby możliwe bez mikrofonu, bo taki nastrojowy śpiew, niewzmocniony, zginąłby w każdym klubie, prawda? I stąd tu było takie sprzężenie bardzo, bardzo, bardzo bliskie. Natomiast nie podejrzewając firm produkujących technologię do robienia muzyki o jakieś złe zamiary, myślę, że oni bardzo chętnie współpracują z muzykami, którzy zwracają na to uwagę, bo wiedzą, że ich opinia będzie ważniejsza niż jakikolwiek kolorowy prospekt. Po prostu. Absolutnie. A po pierwsze, no, nawet zaczynając od marketingu, jeżeli chodzi o firmy, jeżeli muzycy się kontaktują z jakąś odpowiednią firmą na temat sprzętu i chcą go używać, to w momencie, kiedy tamten muzyk będzie używał go i to będzie na scenie i oczywiście wiadomo, że logo firmy tam się pojawia, to czasami też pomaga na przykład sprzedać ten sprzęt. Ja o tym akurat nie myślę, jeżeli ja się kontaktuję z jakąś firmą. Ja bardzo chciałam sobie spróbować mikrofony z telefonu Kena, o których wiele słyszałam, ale tak pomyślałam sobie, okej, jaka jest możliwość, nie mogę się bezpośrednio z nimi skontaktować, ale poszłam sobie do takiej dużego sklepu muzycznego na 2 tygodnie na spróbowanie i powiem ci, Piotr, że tak jest, że czasami ludzie boją się dźwięku, jaki jest wyprodukowany przez mikrofon, bo on jest już tak czysty, już jest taki szczery, że niektórzy to lubią się tak pochować troszeczkę za pogłosami, za tymi echami i tak dalej, ale to jest ciekawe, dlatego że ja uważam, że ja jako muzyk szukam takiego sprzętu, który pomoże mi przedłużyć tą moją duszę muzyczną, w sensie fal dźwiękowych, w sensie tego, jak do mnie odpowie. I nawet czasami mam takie klimaty, że sobie wyobrażam, jak ten mój głos podróżuje przez te połączenia i przez tą elektryczność. Tak na to patrzę troszeczkę jak na rezonans ogólnie, żeby te instrumenty były moim takim duchowym rezonansem, na takiej zasadzie. Czyli on powinien być przyjazny, a nie walczyć z tobą, tak? Tak, jak najbardziej. I nie powinien być skomplikowany. Ja nie lubię rzeczy skomplikowanych. Dlatego, że ja lubię się skoncentrować na tym, co ja nagrywam, w tym sensie, że to może być skomplikowane w czasie, jak spędzę z kilka godzin i wybuduję te warstwy tych głosów albo instrumentów. No to już wiemy na pewno, że jesteś ciekawska technologicznie, tak bardzo. Bym to powiedział. Tak. To teraz wytłumacz słuchaczom, jak to się stało, że ja posłuchałem twojej płyty, zanim ty, autorka tej płyty, jej posłuchałaś. Nie, jeszcze niestety nie posiadam dobrego gramofonu i mam takiego przyjaciela, on mieszka w Leicester, to jest pod Londynem, który jest DJ-em i obiecałam mu przez wiadomość, słuchaj, ja sobie teraz chcę kupić gramofon, bo nie włączę na jakimśkolwiek za, nie wiem, USB-ku za 40 funtów, to jest po prostu dla mnie, to jest mój pierwszy czarny księżyc, jak go tak nazywam i to jest dla mnie taki bardzo drogocenny moment. I stwierdziliśmy, że on mi pomoże znaleźć sprzęt. Na razie jest w Stanach, w trasie. Jak wróci, to powiedział, że coś tam znajdzie, coś przywiezie, a jak nie, to razem pójdziemy sobie na zakupy. Powiedział, że bardzo często, i ja to polecam także słuchaczom, czasami warto poszukiwać na różnych stronach, nawet na eBayu i znaleźć coś z drugiej ręki, a później na przykład dokupić igłę, skontaktować się ze sobą, która to sprzedaje, bo to takie retro, takie vintage'owe, takie klimaty, to naprawdę mają w sobie duszę taką. Tyle tylko, że nie wszyscy są tak cierpliwi jak ty. Tak, w dodatku przy okazji własnej płyty. No to już jest cierpliwość anielska, wręcz powiedziałbym. Powiedz nam w dwóch słowach, co działo się u ciebie wcześniej, zanim urodziła się ta epka? To były takie bardzo ciekawe klimaty polityczne w Wielkiej Brytanii, bo ja tak nie będę już zasuwać 7-10 lat wcześniej, bo do Wielkiej Brytanii wyjechałam, jak miałam 20 lat, to było 16 lat temu. Polityczne klimaty przed referendum brexitowskim były dla mnie takie dosyć nieciekawe. I wydaje mi się, że po tylu latach, kiedy ja pracowałam w miejscach, które tak naprawdę, po angielsku to się mówi mind-numbing, czyli tak po prostu uciszało mi umysł, ja byłam zajęta ręcznie albo bardzo fizyczna ta praca była. Z muzyką nie za bardzo miała to wspólnego. I śpiewałam sobie na takim otwartym mikrofonie mojego przyjaciela w jednym z klubów i niestety reakcja widowni na to, że ja chciałam zaśpiewać po polsku, to była w ogóle tragiczna. Ale to mi dało jakąś taką siłę, wiesz? Jak ktoś tam zaczął na mnie krzyczeć, mnie wyzywać. Ja powiedziałam, że słuchajcie, za dwa dni mamy głosowanie i ja tak pomyślałam, że z wami podzielę się muzyką taką polską, starszą, folkową. Zaśpiewałam po angielsku i wtedy właśnie zaczęły się gwizdy, wyzywanie, oczywiście cały ten host tego eventu, on ich stamtąd wyrzucił, ale to we mnie zostało emocjonalnie. I taką siłę w sobie dostałam i chyba zaśpiewałam tak, jak nigdy nie zaśpiewałam w ogóle. I to mi dało takiego kopa, jak wróciłam do domu tamtego wieczoru, to miałam taką jakąś dziwną, taką wiarę w siebie po prostu znikąd. Mówię, że to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy ja muszę to zrobić. I następnego dnia siedziałam przed komputerem przez 3 godziny, bo w Anglii jest tak, że jak składasz sobie papiery o fundusze z PRS Foundation, to nie jest takie hop-siup. To trzeba nagrać wideo, opowiedzieć o swoim życiu jako muzyku, tak troszeczkę się sprzedać też na tym ekranie. I stwierdziłam, że jestem gotowa, a słyszałam o fundacji Steve'a Reeda, dlatego że ja jestem wielkim fanem Jarsa Petersona i ani jednej jego audycji nie opuściłam od wielu lat. Także czułam tak wewnętrznie, a mam bardzo silną intuicję, że to jest właśnie to, że to muszę o to zaaplikować. I chciałam zrobić w ogóle warsztaty muzyczne z dziećmi, improwizacji w 5 miastach Wielkiej Brytanii, w 5 miastach tutaj. Ale jak dostałam wiadomość też pocztą skrzynkową 1,5 miesiąca później, nigdy bym nie pomyślała, że to się stanie. Ja słyszałam, że tam było w ogóle 200 aplikacji. Byłam z moją córką w ogóle w autobusie, w drodze do pracy. No i to później to było jakieś wielkie zebranie z Floating Point, z Kiranem Fortet, z Gilesem, Simon Geff, co jest menadżerem Brownswood, i Kiran siedział koło mnie i mówi: Ola, wiesz co, ja wiem, że ty chcesz te warsztaty robić. Słuchałem twojej muzyki i wszędzie wszystkiego musiałam wyszukać, cokolwiek, i uważam, że wydajmy płytę, co? Nagrajmy twoją muzykę, wydamy kilka epek, a później album. Zobaczmy, co się stanie. I to były pierwsze początki. I później ja z Kiranem miałam kontakt i do dzisiaj przez maila spotkaliśmy się na moim takim pierwszym występie, który był takim showcase'em dla PRS, i to też była tam Nubaya Garcia, która jest saksofonistką z południowego Londynu. Moses Boyd to był perkusista, który dostał nagrodę rok wcześniej. Oni wszyscy się znają, wszyscy tam. To jest taka naprawdę mocna scena jazzowa. I mówię, ja byłam jednym z tych ludzi, którzy tam występowali, także troszeczkę z innym klimatem, bo ta ich muzyka jazzowa jest taka, troszeczkę hype, taki jazz. A to, co ja robię, to jest takie ezoteryczne, takie bardzo delikatne, refleksyjne, medytacyjne. Ale Kiran totalnie kieruje mnie w takim właśnie, tak mnie reżyseruje, że on uważa, że ta moja taka bezbitowa muzyka, taka bardzo szczera i taka krucha i wrażliwa, to jest właśnie ten kierunek. Jak się czujesz, jak otwierasz kalendarz i masz koncert 7 w klubie w Warszawie, a tydzień później w Old Church w Londynie? Patrzysz na to? To znaczy, ja ogólnie jak do Warszawy teraz miałam przyjechać, to moje serce było skierowane w kierunku sklepów winylowych. Bo ja jestem kobieta DIY, to ja wszystko sama robię. Powiem tobie, że miałam zebranie w Domino Recordings i tam są jakieś szmery na temat Rough Trade, że oni są mną zainteresowani, ale uważam, że teraz w tych czasach, w których żyjemy, naprawdę jest fajnie się samemu tego wszystkiego nauczyć. Żeby to zrozumieć, szczególnie jeżeli chodzi o wydawców, o copyright, wszystko, to mieć w głowie taką administracyjną stronę. I w momencie, kiedy Adrian Magrys z Languidity Records przyszedł na showcase w Londynie, trochę dał mi takiego feedbacku po koncercie, powiedział, co ta muzyka mu daje, i później skontaktował się ze mną i powiedział: Ola, ty masz dystrybucję w Polsce? A ja, no nie. I połączył mnie z Wojtkiem Żdanukiem, pozdrawiam, i z chłopcami z Asfaltu, i stwierdziłam, hej, mogę to tak zrobić, że sobie wymyślam sobie rzeczy w Warszawie, albo mogę taką fajną relację taką zbudować, taką totalnie niszową, gdzie ja zaprzyjaźnię się z tymi ludźmi, będę wiedziała, kto sprzedaje tą moją płytę, i dowiem się później, co to za fani kupują to. I wybrałam się. Pierwszy przystanek to był Wojtek. Ja spędziłam z Wojkiem kilka godzin u niego w sklepie, żeby poznać go tak bliżej. To jest ważne teraz. Zobacz, jak ktoś jest podpisany pod wytwórnię, to jest taka lista ludzi, ten jest odpowiedzialny za e-maile, tamta osoba jest odpowiedzialna za administrację. A że ja to sama robię, to ja nie mam nikogo to mnie kontroluje. Czy ja sama mogę wybrać, w jaki sposób ja chcę to wszystko zbudować od samego początku. I to jest niesamowite dla mnie. Administracja, muzyka, technologia, prawie wszystko. Ale wcale nie żartuję, bo chyba jesteś trochę control freakiem po prostu i chcesz, żeby wszystko było przynajmniej do pewnego stopnia pod twoją opieką. Tak, na pewno. To taka krótka odpowiedź. Przez lata, patrząc na innych moich znajomych, którzy byli podpisani pod większe wytwórnie, mieli te publishing deals, recording deals, to widziałam mechanicznie, jak to wszystko wygląda, psychologicznie, jak ludzie czasami byli pod presją, że na przykład mają 3 godziny do nagrania albumu. Ja nagrywam w domu. I tak, na pewno, ale w takim sensie, że ja bardzo bym chciała, żeby to wszystko było takie... Control freak to jest okej słowo, ale uważam, znaczy, że autentyczność... Ja wiem, że ono ma takie troszeczkę pejoratywne znaczenie, ale mnie nie o coś takiego chodziło. Mnie chodziło o głębokie przekonanie, że dobrze się samemu opiekować. Tak, coś takiego. Tak, naprawdę, to jest moje dziecko i chcę, żeby było szczęśliwe i prawdziwe i autentyczne. To teraz na zakończenie zaproszenie. Sprawdź w tym swoim zajętym kalendarzu terminy, kiedy mogłabyś przyjechać do studia Osieckiej i zagrać 3-4 utwory. O, jak najbardziej, z wielką chęcią. To jesteśmy umówieni. Jesteśmy. Ola Schmidt, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Lista osobista. Spóźnialskich zawiadamiam, że śpiewał właśnie tegoroczny ambasador, twarz i motyw festiwalu w Jarocinie, czyli John Lydon z zespołem Public Image Limited. Muszę się nauczyć tej nazwy, bo do Jarocina niedaleko. No to teraz jeszcze ostatnie słowo od naszego gościa. I've even avoided terrorist bombing, haven't I? I was booked on that famous Pan Am Lockerbie flight. But the reason we missed that flight was because my wife couldn't pack the suitcase in time. So that's how I view life. We weren't meant to fly that day, and we didn't, and we weren't destroyed. What a story. That's the life that all of us endure. Udało mi się nawet uniknąć zestrzelenia przez terrorystów, bo przecież miałem bilet na słynny lot Pan Am, który został zestrzelony nad Lockerbie. Powodem, dla którego nie poleciałem samolotem, było to, że moja żona nie zdążyła spakować na czas walizki. Tak właśnie patrzę na życie. Nie było nam dane i nie zginęliśmy. Samo życie. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz w Warszawie, Piotr Metz w BBC w Londynie. To była lista osobista. Na zakończenie raz jeszcze twarz tegorocznego festiwalu w Jarocinie, czyli John Lydon i zespół Public Image Limited. Dziękujemy, do usłyszenia.